Ako'y tutula, mahaba. Ako umukaw na po, tapos na nga. Hugasan ang mga kamay ng mga makata. Lahat na yata tayo ay makata. Lahat na naman tayo ay makata. Gusto ko sanang maniwala. Ikaw na naman ipakalalabas mo lang kung magsulat ka ng kanta para bang papasko lang. Tila lupang ditigong sa letra mong binong, walang tigil sa pag-agos, pinapadulas mo lang. Hindi naman super lolo, pero bakit sumasabog ang lahat na kuha mo kahit di makapal ang abog? Pinagmanhik manaog, ibang klaseng Tagalog, parang alta presyon sa kumakapal na batok. Tapos na ang biruan, walang palapalabok. Huwag kang gumamit ng balding butas sa pagsalok. Magpahagod pag napagod, pag bumagok magpadagok. Laging handa sa pagsusulit kahit walang pa-